तथापि चैत्रवद आत्मनोपी शेषित्वेन सहतत्वम असंख्या। चैत्र के लिए मकान हुआ, आत्मा भी शेषी है, आत्मा के लिए सारे देहादि संघात है, देहादि संघात आत्मा के लिए जैसे मकान चैत्र के लिए, तो जो चैत्र शेषी है चैत्र वित्त के संगत है, आत्मा भी शेषी होगा तो संगत हो जाएगा चैत्र के समान, चैत्र देहादि संघात है। इति आशंका स्वजन्मे इति स्वजन्मोपचय ग्लानी नासाख्या कृति जन्म जन्मदी जन्म दिग् नासाख्या कृति जन्म दिग् धर्मानपेक्ष संलब्ध सत्वादि स्वार्थ रूपक। स्वजन्म उपचय ग्लानि नाश आख्या आकृति जन्म दिग् धर्म इनसे अनपेक्ष संलब्ध सत्वादि स्वार्थ रूपक, धर्म के अपेक्षा नहीं करके अनपेक्ष संलब्ध सत्वादि स्वार्थ रूप, ऐसे सत्वादि स्वरूप है जन्म उपचयादि से की अपेक्षा नहीं करे स्वरूप, सिद्ध स्वरूप है आत्मा, आत्मा है। जन्म की आवश्यकता उपचय ग्लानि नाश आख्या नाम आकृति जाकृति फिर जन्म आ गया, फिर आकृति जन्म, हाँ स्वजन्म जन्म दीक्षा स्वतः गृहस्थ गृहस्थ सब ग्लानि गृह के जन्म उपचय ग्लानि नाश नाम आकर जन्म दिग् धर्म इनसे अनपेक्ष आकृतिश्च तस्या जन्मस्य, हाँ स्वजन्म ही आकृति का जन्म देते हैं, हाँ आकृतिश्च तस्या जन्म च आकार का जन्म, धर्म अनपेक्षा लब्ध जो आत्मा है इनसे की अपेक्षा नहीं करके स्वरूप सत्ता है, इसलिए वो असंगत है शुद्ध है। स्वस्य जन्मते जैसे संघात गृह को लिया, गृहस्य जन्म उपचय वृद्धि ग्लानि गृह के लिए मनुष्य के लिए ग्लानि दुख क्षय हर्ष क्षय नाश आख्याय नाम आकृति आकार आकृति च तस्या जन्म च आकार आकृति का भी जन्म दिग् च इतेते धर्मा तान अनपेक्ष इस धर्म की अपेक्षा नहीं करके लब्धम सत्वम स्पुरणम सत्ता स्फूर्ति आत्मा का इन सब से निरपेक्ष है, ये न लब्धम आत्मना स ऐसा स्वरूप है स्वार्थ स्वार्थ रूपक, वो स्वार्थ है परार्थ नहीं, स्वतंत्र स्वभाव है। सच तेषु गृह तद्धर्मेषु गोचरेषु एको निरपेक्ष द्रष्टा च विज्ञाता च, गृह तद्धर्म विषयक सर्वत्र उसमें निरपेक्ष है, वो किसकी अपेक्षा नहीं कर स्वयं दृष्टा है विज्ञाता च, तदर्थम विस्म उसके लिए घर होता है। आगे श्लोक तद्गोचरेक संदृष्टि विज्ञात्यर्थ समीक्षा ही तद्गोचरेक संदृष्टि विज्ञात्रर्थं समीक्षहि प्राणस्य तद्गुणानां च तथार्थत्वं प्रतीयताम्। तद्गोचरेक संदृष्टि तद्गोचर संघात गृहादि के उसके धर्म जितने सब एक ही तद्गोचर एक उन उसके विषय के अनुभाले तद विषय का एक संदृष्टा है अभिज्ञाता, तदर्थम विज्ञातिरर्थम उसके लिए संघात सब प्राण से समीक्षा ही प्राण भी समीक्षा ही प्राण से दृष्टा दृष्टा के लिए एक संदृष्ट्यर्थम विज्ञातर्थम स्वप्राण आदि सब कुछ है, तद्गुणानां प्राण से जितने एक दृष्टा के लिए है, तथार्थत्वं प्रतीयताम्। इसलिए आत्मा तो सार्थक है, बाकी सब तदर्थ के परार्थ है, कोई आत्मा नहीं है। गृह तद्धर्मेषु गोचरेषु एक निरपेक्ष दृष्टा आत्मविज्ञान संघात। इस प्रकार प्राण प्राणिक धर्म से उसके पर के लिए होगा। प्राण तद्धर्म अनपेक्ष लब्ध सत्ता स्फुरण जो आत्मा है संघात से विलक्षण वही दृष्टा विज्ञाता आदि लक्षण तदर्थत्व प्राणादि प्राणादि उसके लिए। ही शब्द हेतुरैव दृष्टांत से अभी साधकत्व द्योतनाथ। हेतु में जैसे गृह में दिया से दृष्टांत, दृष्टांत में वही हेतु है, दृष्टांत में हेतु है तो प्राण में भी इस प्रकार साधन करने के लिए। जैसे संघात परार्थ होता है, पर होता है कौन, जो जन्म आदि से धर्म में तो उसी विषय को दृष्टा को जानने में देखने वाला, घर को देखने वाला जानने वाला चैत्र अलग है। इसी प्रकार प्राण आदि से विलक्षण है जो दृष्टा है वो संघात नहीं असंगत है, सारे संघातों को जानने वाला। विमतम स्वस्वधर्म अपरामुष्टार्थ शेषम, स्व और स्वधर्म से असंबद्ध अकेले ही उसका शेष है। संहतवत प्राण भी स्वस्वधर्म से असंबद्ध अकेले होगा। समतवत गृहवत इति अनुमानात आत्मनो अर्थांतरम प्राणादि सिद्ध्यति। प्राणादि इतने संघाते अर्थांतर आत्मा से भिन्न असंगत है। तस्य आत्मनो भेदका अन्य व्यतिरेका आक्षेपतुम आक्षेपता सिद्धांत स्वरूप माह। आत्मा का जो आत्मन भेदको अन्य व्यतिरेको प्राणादि भेद है, अन्य व्यतिरेको दिखाएंगे आत्मा से भिन्न है, भेदक है अन्य व्यतिरेको, इसको आक्षेप करने के लिए सिद्धांत स्वरूप पहले बताता है। उसमें आक्षेप करेगा कैसे अन्य व्यतिरेक होगा। ननु वेदांत सिद्धांते न वस्त्वंतरमिष्यते सांख्यराधांतवत् किंचित् प्रत्येगात्मिक वस्तुनः। वेदांत सिद्धांते वस्तुअंतर नष्यते सांख्यराधांतवत्। सांख्य सिद्धांत में तो अलग है किंतु वेदांत में तो सांख्य सिद्धांत के समान कोई वस्तुअंतर किंचित नहीं। प्रत्येगात्मिक वस्तुनः, प्रत्येगात्म रूप एक वस्तु से भिन्न कोई पदार्थ नहीं मानते, जैसे सांख्य में तो मानते हैं किंतु यहाँ तो कुछ नहीं मानते हैं। ये सिद्धांत का आक्षेप करे फिर अन्य व्यतिरिक कैसे करेंगे। वैधर्म दृष्टान्त वहाँ सांख्यराधांतवत्, सांख्यराधान दृष्टान्त है वैधर्म में, वो तो वस्तुअंतर मानते हैं प्रत्येगात्मा से भिन्न, किंतु आपके सिद्धांत में नहीं। न वस्तुअंतराभाव सत्वात् प्राणादि सिद्धांत की तरफ से शंका करेंगे, शंका तो सिद्धांत का नहीं, तब इससे शंका होगी प्राणादि सत्वाद वस्तुअंतर अभाव तो नहीं, व्यावहारिक है प्राणादि तो वस्तुअंतर का अभाव कैसे हुआ। इति आशंका ऐकात्म्या विद्यतया, ऐकात्म्या विद्यया सर्वम प्रतीचि परिकल्पितम् प्राणाद्यनात्मजातं यद् रूपं नाम च कर्म च। ऐकात्म्य अविद्यया सर्वं प्रति प्राणादि अनात्मजातं यद् रूपं नाम कर्म च सर्वं प्रतीचि परिकल्पितम्। ऐकात्म्यस्य अविद्यया, अविद्या से सर्वं कल्पितम् प्रतीचि, ऐकात्म्यस्य अविद्यया नाम रूप कर्म प्राणादि जितने सब कल्पित है। 64 कल्पिता कल्पित भावेन वस्तुभेद शंका निराकुर्वन फलितमा। यदि वास्तव पदार्थ है कल्पित है, अकल्पितात्मा कल्पित पदार्थ तो भेद हो जाएगा, फलितमा कल्पित इति। कल्पिता कल्पितं सर्वं यद आत्मैवाभ्युपेयते अन्वय व्यतिरेकोक्ति तदेक्यान्नेह युज्यते। कल्पिता कल्पितं सर्वं यदा आत्मैव अभिपेते, ये भी भेद नहीं है आपके मत में, सब आत्मा ही। अन्य व्यतिरेकुति तद ऐक्यात नेह युजते, ऐक्य होने के कारण आत्मा न अन्य व्यतिरेकुति न युजते, अन्य व्यतिरेक तो भेद में होगा, किसमें अन्य व्यतिरेक अन्य भेद में होगा, ऐक्यात यहाँ अन्य व्यतिरेक नहीं होगा। कल्पितत्व न लोक सिद्धम स्वप्नादि अकल स्वप्नादि अकल्पितत्वनिष्ठम आकाशादि अकल्पित अकल्पित दो भेद व्यावहारिक प्रातिभाषिक तत्सर्व जाड्यादिना स्वत असत्वाद सब आकाशादि हो स्वप्न पदार्थ हो जड़ होने का ना वस्तु तो है ही नहीं असत है। आत्मेव यदा इष्टम आत्मा ही केवल है तदा प्रतीचि ऐकर सद भेदापेक्षा अन्यादि असिधि भेदापेक्षया अन्यादि भेद के सापेक्ष अन्य व्यतिरेक नहीं होगा प्रत्यात्मा में। अकल्पित वस्तुअंतर अभावे भी कल्पित तदस्ति आशंक्य अन्यादि कल्पितम अकल्पितम वा कल्पिता अकल्पितम वा आश्रयति यदि विकल्प आदि दृश्यति। सिद्धांत की तरफ से अकल्पित वस्तुअंतर तो है ही नहीं, किंतु कल्पितम तदस्ति, तद क्या है कल्पितम तद का अर्थ वस्तुअंतर, कल्पितम तदस्ति वस्तुअंतर, अकल्पित वस्तुअंतर भाव भी कल्पितम तदस्ति इति आशंक्य अन्य आदि कल्पितम अकल्पितम वा ये अन्य व्यतिरेक जो है कल्पितम आश्रयति कल्पित पदार्थ को अन्य व्यतिरेक आश्रय करता है अकल्पितम आश्रयति कल्पिता कल्पितम आश्रयति यदि विकल्प आद्यंत सहित कल्पितों का आश्रय करेगा अन्य व्यतिरेक आदि तीन नान्वयो व्यतिरेको वा कल्पितस्य अनृतत्वतः अकल्पितस्य चैकत्वान् नितरान् प्रसिद्ध्यति। न अन्वय व्यतिरेक वा कल्पितस्य अनृतत्वतः अनृतत्वात् मिथ्या होने से ना उसमें अन्य होगा ना व्यतिरेक हुआ, कल्पित में अन्य व्यतिरेक कुछ नहीं होगा तो मिथ्या है, उसमें क्या अन्य व्यतिरेक दिखाना। अकल्पित से च एकत्व अकल्पित तो एक तत्व है नितरावना प्रसिद्ध थी भेद सापेक्ष अन्य व्यतिरेक ना अन्वय ना व्यतिरेक एक में अन्य व्यतिरेक भी नहीं होगा। अच्छा चकार से आगे तृतीय पक्ष भी कहें ठीक है मैं द्वितीय प्रत्यय अकल्पित से च एकत्व नितराम न प्रसिद्ध थी एक में फिर अन्य व्यतिरेक नहीं होगा। अन्य आधेर द्वयापेक्षित्व द्वैत सापेक्ष दो होगा द्वैत में अन्य व्यतिरेक देखा ना तस्य च अद्वैतवाद अविषयत्वाच अद्वय और विषय भी नहीं तत्र तदसिद्धि अन्य व्यतिरेक सिद्धि। चकार तृतीय निराशार्थ अकल्पित से च एकत्वाद ये चकार देने से कल्पिता अकल्पित भी ये भी सिद्ध नहीं बनेगा, एक ही अद्वितीय तत्व है और अन्य व्यतिरेक जो है कल्पित अकल्पित दोनों करके तो दोनों को लेकर कैसे सिद्ध होगा। अकल्पित वस्तु एक ही अन्य व्यतिरेक नहीं होगा। कल्पिता अकल्पित विषयत्व द्वैतापातात् कल्पिता अकल्पित दोनों को अन्य व्यतिरेक विषय करे द्वैतापाति न तत्र अन्य आदि नहीं होगा। अन्य आदि अंगीकार है वास्तव भेदों अंगीकर्तव्य इति प्राप्ति प्रत्याह पूर्व पीछे अभिप्राय यदि अन्य व्यतिरेक मानेंगे तो वास्तव वेद मानना पड़ेगा तो सिद्धांत कहता है पुं व्युत्पत्ति प्रधानत्वा द्वन्वयादेर दोषता न त्वन्वयादि नैवेह वस्तु तत्वस्य संस्थितिः। पुं व्युत्पत्ति प्रधानत्वात् अन्वयादे अन्वयादे पुं व्युत्पत्ति प्रधानत्वात् अदोषता न तो अन्वयादिना एव यह वस्तुतत्व से संस्थिति अन्य व्यतिरेक के द्वारा वस्तुतत्व का निश्चय ऐसा नहीं है। पुरुष को बुद्धि होने के लिए कार्य कारण आदि सत्यमिता बुद्धि के लिए अन्य व्यतिरेक पुं व्युत्पत्ति पुंसा व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति प्रधानम यस्य यो अन्य व्यतिरेक यो अथवा यस्य अन्य आदि स अन्वयादि पुंवत वित्पत्ति प्रधान हम आत्मा इति उपक्रम्य कथम आत्मा इत्यादि ना जो अन्य का आत्मा कथम आत्मा इति यो यम हृदय प्राणांतर आत्मा का उक्त वक्षमाण अन्वयादिर अवास्तव भेदम आदाय भेद अवास्तव है इसको लेकर के आत्मज्ञानार्थ है अन्वय न अद्वितान्य अद्वितान्य नहीं अन्य आधेर ज्ञानार्थत्वे तेन ही तस्धेरे व्यर्थम वाक्यम तो अन्य आदि से ज्ञान हो जाएगा वेदांत वाक्य कतोबोध ऐक्यबोध वाक्य व्यर्थ इत आशंका न तो अन्वयादि नहीं वस्तु तत्व से सिद्धि वस्तु तत्व का निश्चय अन्वय आदि से हो जाएगा ऐसा नहीं प्रमाण से होगा अनात्मत्व प्रसंगात वस्तु नहीं कहा यह स्वपक्ष अपने पक्ष में संस्थित निश्चित निश्चित इतियावत वस्तु तत्व का निश्चय अन्य व्यतिर के मात्र से नहीं अन्यादिर अपरमार्थत्वाद इति भाव अन्यादि तो अपरमार्थ और प्रमाण नहीं प्रमाण से वस्तु तत्व निश्चय होगा वाक्यात आत्मदृष्टे तत्श्रवणात प्राग आत्मा दृष्टेर नान्वयादि सुकरम दृष्ट विषयत्वा तस्य अभी फिर अन्य व्यतिर कैसे होगा वाक्य से आत्मज्ञान यदि होगा वाक्य श्रवण के पहले आत्मा का ज्ञान नहीं है आत्मन अदृश्य है आत्मदृश्य नहीं तो फिर न अन्वयादि शुकर फिर आत्मा के साथ अन्य व्यक्ति नहीं होगा क्योंकि अन्य व्यक्ति का तो दृष्ट विषय होगा था कपाल सत्य घट सत्यम कपाड़ा घटा बाबा मृत सत्य घट सत्यम इत्यादि दृष्ट विषय का अन्य व्यक्ति होता है आत्मा तो अदृष्ट है अन्य व्यक्ति का नहीं होगा इति आशंका है अविद्या इति अविद्या कल्पितेऽप्यस्मिन् नात्म प्रत्ययमान वाक् भक्ते अगम्यते लोके नत्वनात्ममिति प्रमः अस्मिन् अविद्या कल्पिते नाम प्रत्ययमान भाग भोक्ता यह लोके गम्यते न तो अनात्ममिति प्रमः अनात्ममिति प्रमायस्य अनात्ममिति प्रमा नहीं है भोक्ता गम्यते अविद्या कल्पिते अस्मिन् नाम रूप प्रत्यय मान भाग अनात्म अनात्ममिति ही प्रमायस्य अनात्ममिति अनात्म का ज्ञान उसमें प्रमाण ही है न तो अनात्ममिति अनात्म अनात्म न पदार्थ से जड़ से ज्ञानम प्रमाण आत्मा में वो प्रमाण है अनात्म विषय प्रमिति प्रमाण है आत्मतत्व के लिए टिप्पणी दे दिया अनात्मिति का घटादि ज्ञान प्रमायस्य विषय विग्रह अनात्म विषय के ज्ञान से आत्मसिद्धि नहीं होगी वो तो स्वयं प्रकाश अन्य व्यतिरिक आदि के द्वारा आत्मतत्व का निश्चय नहीं अस्मिन् अनात्म वर्गे स्वाविद्या कल्पित अविद्या कल्पित सारे अनात्म वाक्य श्रवण के पहले प्रागपि आत्मा दृष्टः स्वप्रकाशत्वाद इतम स्वप्रकाशन से पहले भी दृष्ट ही सिद्धि नहीं अर्थ सिद्धि अधीनत्वात् तस्थे अर्थ विषय सिद्ध होने से आत्मा निश्चय अर्थ सिद्ध प्राग आत्मा का ज्ञान कैसे सिद्ध होगा फिर आत्मा सिद्ध हो अर्थ सिद्ध अधीनत्वात् तस्थे निश्चय से निश्चय ज्ञान के लिए सिद्धि होने के लिए अर्थ सिद्धि चाहिए इति आशंका न तो अर्थ आत्मा की सिद्धि होने से अन्य व्यतिरिक करेंगे न तो अनात्ममिति प्रमः अनात्म यहाँ प्रश्न क्या हुआ अन्यादि शुक्रण दृष्ट हो गया शंका है हाँ शंका तो दे दिया अन्य व्यतिरिक नहीं हो सकता है दृष्ट विषय द्वारा स्वाविद्या कल्पित स्ववाक्य श्रवणा प्राग पे आत्मा दृष्ट स्वप्रकाशत्वाद तो अर्थ सिद्धि अधीनत्वाद अर्थ सिद्धि आत्मा का निश्चय होता आत्मा सिद्ध होगा इत आशंक्य न तो सिद्धांतिकता न तो अनात्ममिति प्रम जड़ विषय का ज्ञान आत्मा के लिए प्रमाण ही इसलिए पहले वाक्य श्रवण के पहले स्वप्रकाश होने के कारण जड़ विषय का ज्ञान से आत्मा की सिद्धि ऐसा नहीं यदि आत्मा की सिद्धि हो जाए अन्य ज्ञान के द्वारा तो जड़ के समान अनात्म तो प्रसंग आता, इसलिए आत्मसिद्धि के लिए प्रमाण चाहिए। वो अन्य व्यतिरिक द्वारा आत्मा से किसी निश्चय नहीं होगा। स्वतः सिद्ध चेत आत्मा किम अन्वयादि न वाक्य न वा, आत्मा स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध है तो अन्वयादि क्या जरूरत है, वाक्य क्या जरूरत है। अत इति अतो नूद्य यथा सिद्ध मन्वय व्यतिरेकतः भोक्तृभोग्य विवेकेन श्रुतेकात्म्यं प्रबोध्यते। यथासिद्धं अतो यथासिद्धं अनुद्य अन्य व्यतिरेकतः भोक्तृभोग्य विवेकेन श्रुत्या ऐक्यात्म्यं प्रबोध्यते। अन्य व्यतिरेक से भोक्तृभोग्य विवेक करके ऐक्यात्म्यं प्रबोध्यते। अनुद्य अन्य यथासिद्धं अनुद्य जो सिद्ध है उसको अनुवाद करके अन्य वेतर की युक्ति के द्वारा भक्तिभोग्या विवेक करके ऐक्यात्म बुद्ध्यते सत्या। यस्मद आत्मनि स्वतः सिद्धे अन्य आदि आत्मा तो सामान्य विशेष रूप से सिद्ध है, तस्मात् तद्वशात् भोक्त्रादि विभागाख्यत्वम् अर्थशोधन है ना, भोक्त्रादि विभाग नामक नहीं, भोक्त्रादि विभागाख्य तमर्थ शोधन है ना, तमर्थ तम पदा का अर्थ तमर्थ शोधन, तमर्थ शोधन क्या भोक्त्रादि विभाग, भोक्त्रा और भोग्य और विभाग करके जो भोक्ता है, भोक्ता होता है संघात से भिन्न आत्मा, तमर्थ शुद्धि के लिए वो ज्ञात है। अन्य व्यक्ति होता है तम अनतिक्रम्य उसको अनुवाद करके तस्य ब्रह्मैक्यम वाक्य न बुध्यते, अन्य व्यक्ति से विभाग बिना हो जाएगा शुद्ध होगा तभी वाक्य से ऐक्य वाक्य के द्वारा तम अर्थ का अर्थात ब्रह्म का ऐक्य। तथा च तमर्थ शोधनार्थम अन्य आदि तम पदार्थ शोधन के लिए अन्य व्यतिरिक और वाक्य क्या जरूरत है कहा था, वाक्य चाहिए ज्ञानार्थम ये तो उभय अर्थ बता, पदार्थ शोधन के लिए अन्य व्यतिरिक और एक ज्ञान के लिए वाक्य, अन्य व्यतिरिक से एक ज्ञान नहीं है प्रमाण। तरी कीदृशा अन्य व्यतिरिक याभ्याम तुमर्थ शोध्यते अन्य व्यतिरिक से तथा चीदी चिदन्वय सर्वत्र तत्कार्येषु समीक्षते व्यतिरेकोऽप्यपहनुत्या कार्यस्येह प्रसिद्ध्यति। सर्वत्र चिदन्वय तत्कार्येषु समीक्षते चैतन्य के अन्य सब कार्य में अब व्यतिरेकोऽपि प्रसिद्ध्यति कार्यस्येह अपहनुत्या सर्वत्र कार्य का अपलाप करें कारण में कारण से बिना नहीं तो व्यतिरिक हो जाएगा कार्य का व्यतिरिक हो जाएगा चैतन्य रहेगा। साभास आत्मा अविद्या कार्येषु सर्वेषु आभास विष्ट अविद्या अविद्या के कार्य सर्वेषु चित्व अनुगम लक्ष्यते तस्य च अविद्या तज्जस्य प्रतिच्यपहनुत्या अविद्या अविद्या ज प्रत्यात्मा में उसका अपलाप करेंगे व्यतिरिक विसिद्ध्यति कार्य का। अतः अव्यभिचारी आत्मा सर्वसाक्षी अब अव्यभिचारी आत्मा सर्वसाक्षी अनात्मा तो व्यभिचारी साक्ष्यश्च इति एवं रूपो तो अन्य व्यतिरिक लोक साभास अविद्या जितने कार्य सब कार्य है आभास विश्व आत्मा के अविद्या अविद्या के कार्य जितने सर्वत्र चैतन्य हाँ अविद्या साभास अविद्या साभास जो अविद्या आत्मा न अविद्या आत्मा विद्या आभास न सहित साभास असौ आत्मा विद्या च तस्य कार्येषु अविद्या और विद्या कार्य में सर्वेषु चैतन्य का अनुगम तस्य च अविद्या तज कार्य के प्रति चपन करेंगे तो व्यतिरिक हो जाएगा आत्मा के अन्य सर्वत्र और व्यतिरिक हो गया अविद्या कार्य के व्यतिरिक। तो अव्यभिचारी आत्मा है साक्षी अनात्मा है व्यभिचारी साक्ष्य ये अन्य व्यतिरिक हुआ लोके वेद च उक्तान्वय व्यतिरेक और अस्थि प्रसिद्ध ही शब्दार्थ व्यतिरिक प्रसिद्ध है यही तो अविद्या तत्कार्य अपन्नवाधिकरण से प्रतीच वचनम अविद्या तत्कार्य अपन्नवाधिकरण से प्रतीच वचनम ओ यही तो अविद्या तत्कार्य अपन्नवाधिकरण से हाँ अविद्या तत्कार अपन व अधिक अपन व अधिकरण प्रतीच ठीक है षष्ट्यंत है। यह में यह शब्द इदम शब्द से प्रत्यात्मा लेना, जो प्रत्यात अविद्या तत्कार अपन व आश्रय अविद्या तत्कार अपन व अधिकरण से प्रतीच प्रत्यात्मन वचनम यह शब्द यह में घटित इदम शब्द प्रत्यात्मा का वाचक शब्द यह शब्द प्रत्यात्मा का वाचक तो यह शब्द वाचक मतलब इदम से हल होकर के यह बनता है क्या सूत्र इदम तो इदम शब्द से प्रत्यात्मा लेना तो अर्थ हो जाए यह का तो प्रत्येगात्मा नहीं जो अविद्या तत्कार्य का निषेध होता है। कौन सा श्लोक सत्तर हो गया हाँ यत्व अन्य व्यतिरेक उक्ति तदैक्यादि तदैक्यादि इत्यादि तदैक्यादि अन्य व्यतिरेक नहीं बनेगा जो कहा था तदैक्यात न उपपद्यते पूर्व पिछले ने कहा था आत्मन इक्याद अन्य व्यतिरेक नहीं बनेगा ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था 165 165 बार तेरह नहीं है तथा ऐक्य ज्ञाते अज्ञाते वा तद असंभव अन्य व्यतिरिक असंभव ऐक्य ज्ञाते अज्ञाते वा विकल्प आद्य मंगी करोती ऐक्य ज्ञात हो गया तो अन्य व्यतिरिक नहीं बनेगा ठीक है। एकात्म्य एकात्म्य सिद्धौ दोषः स्यात् तत्सिद्धिश्चन वास्तवी प्रामाणिकी हि तत्सिद्धि रतो नाशो विरुध्यते। ऐक्यात्म सिद्धो दोष स्यात् तो सिद्धि चन वास्तव है क्या तो सिद्धि वास्तव है ही नहीं प्रामाणिक ही तत्सिद्धि अतो नाशो विरुध्यते प्रामाणिक सिद्धि एकात्म सिद्धो दोष स्यात् सिद्ध होने से एकात्म सिद्धो दोष स्यात् एकात्म सिद्ध होने पर अन्य व्यतिर दोष सिद्धिश्चन वास्तवी प्रामाणिकी तत्सिद्धि वास्तवी तत्सिद्धिश्च वास्तव प्रामाणिक सिद्धि होने से वास्तवी होगी पहले वास्तव सिद्धि नहीं है इसलिए दोष नहीं होगा एकात्म सिद्ध हो तो दोष होगा अब तो सिद्धि जो पहले है एकात्म सिद्धि वास्तवी नहीं है क्यों नहीं कि प्रामाणिक सिद्धि होती वास्तवी अब तो नाश विरुद्ध है तो जो एकात्म निश्चय आप कहो तो अप्रामाणिक निश्चय का कोई विरुद्ध नहीं मतलब प्रामाणिक सिद्धि निश्चय नहीं प्रामाणिक से एकात्म निश्चय हो गया तो दोष होगा 71 दोष अन्य आदि असंभव प्रामाणिक निश्चय हो गया तो दोष नहीं होगा प्रामाणिक निश्चय नहीं होगा तो अन्य वितर्क हो जाएगा। तरी स्वप्रकाशतया सदा ज्ञातत्वाद ऐक्य न जातो अन्य आदि स्याद तो स्वप्रकाश होने से सदा ज्ञात है ऐक्य तो कभी भी अन्य व्यतिरिक नहीं होगा ज्ञात हो एकात्म सिद्ध हो दोष स्याद अन्य व्यतिरिक दोष एकात्म सिद्ध हो तो सदा तो एकात्म सिद्ध है क्यों स्वप्रकाश है कभी भी अन्य व्यतिरिक नहीं होगा इसे कहा तो सिद्धिश्च न वास्तवी तो स्वयं प्रकाश होने से सिद्धि वास्तवी नहीं है निश्चय वस्तु न स्वरूप होता सिद्धि स्वरूप तो जो सिद्धि है वो अन्य विरोधी नहीं अन्य आदि विरोधी नहीं चेत यदि ये अन्य विरोधी हो तो विरोध अभाव सदा तस्याद स्वरूप होता सिद्धि अन्य आदि का यदि सिद्धि न अन्य आदि विरोधी नहीं चेत स्वरूप होता सिद्धि अन्य आदि न अन्य आदि विरोधी नहीं वस्तु न स्वरूप होता सिद्धि न अन्य आदि विरोधी नहीं चेत విరుద్ధి అభావ సదాత్వ స్యాత్ స్వరూపోత సిద్ధి అన్వయాభివృద్ధి నహీ హే. తో స్వరూపోత సిద్ధి హే ఔ కోయి విరుద్ధి హే నహీ రహా తో అన్వయాది సర్వతః సర్వదా హోని చాహియే ఇతి ఆశంక్య. వస్తున స్వరూపభూత సిద్ధి నన్వయాది విరుద్ధి నిచేత్ విరుద్ధి అభావాత్ ఔ కోయి విరుద్ధి నహీ హే తో అన్వయ వ్యతిరేక సదా స్యాత్ ఇతి ఆశంక్య. ప్రామాణికి హి తత్సిద్ధి సదా అన్య వ్యతిరేకాది స్యాత్ అన్వయాది అన్వయాది కరణ తన ప్రసంగి హో జాయేగా. ఇతి ఆశంక్య. ప్రామాణికి హి తత్సిద్ధి అన్వయాది విరోధిని ప్రామాణిక సిద్ధి అన్వయాది విరోధిని సర్వసిద్ధి నహీ ఠీక్ ఇస్లే హమేషా అన్య వ్యతిరేక నహీ హోగా. ప్రామాణిక సిద్ధి హో తో అన్య వ్యతిరేక నహీ హోగా అన్యత్ర హోగా తత్సిద్ధి అన్యాది హే. తో ప్రామాణిక సిద్ధి అన్యాది వ్యతిరేక అన్యాది విరోధి ప్రమాణ జ్ఞానస్య తద్విరుద్ధిత్వ ప్రసిద్ధ్యర్థ హీ శబ్ద ఈ శబ్ద ప్రామాణిక తత్సిద్ధి విరోధి హోతా హే అతు నాశ విరుద్ధతే ఈ శబ్ద ప్రసిద్ధ ప్రమాణ జ్ఞాన విరుద్ధి హోతా హే తస్య తద్విరుద్ధిత్వాత్ న స్వరూప సిద్ధి తేన విరుద్ధతే తస్య తద్విరుద్ధిత్వాత్ తస్య ప్రమాణ జ్ఞానస్య కన్నా పడే తస్య పుల్లింగ అప్రమాణ జ్ఞానస్య తద్విరుద్ధిత్వ ప్రసిద్ధ ప్రమాణ జ్ఞానస్య తద్విరుద్ధిత ప్రమాణ జ్ఞానం అనే వ్యతిరేక విరుద్ధి న స్వరూపసిద్ధి అనే వ్యతిరేక విరుద్ధి తేన విరుద్ధతే తేన విరుద్ధతే సాధకత్వాద్ ఇది ఫలితం ప్రమాణ జ్ఞానం విరుద్ధతే న స్వరూపసిద్ధి తేన విరుద్ధతే న స్వరూపసిద్ధి తేన విరుద్ధతే సాధకత్వాత్ స్వరూపసిద్ధి అన్య వ్యతిరేక సాధకే నకి విరుద్ధి ఇది ఫలితం అత నాశో విరుద్ధతే స్వరూపసిద్ధి అన్య వ్యతిరేక విరుద్ధి నహీ స్వరూపసిద్ధి తో కా సాధకే ఐక్యే జ్ఞాతే అన్య అది అయోగం అంగీకృత్య ద్వితీయం ప్రత్యయ ఐక్య జ్ఞాత హోగా తో అన్యది నహీ హోగా ద్వితీయ మనకి అజ్ఞాతే యావత్తు యావత్వాగమత సాక్ష్యాన్ ప్రామాణిక ఈ చలియ భాతృచలియ ప్రామాణికి తత్సిద్ధిరపి నద్విరుద్ధిని ప్రమితే ఘటాదు పునర్మానాపేక్షవద్ ఐక్యేపి మితే అన్వయాది అపేక్ష సంభవాత్ ఇది ఆశంక. ప్రామాణిక సిద్ధి వి అన్యాయ వ్యతిరేక నహీ హోగా ప్రమితే ఘటాదు పునర్మానాపేక్షవద్ ఘటాది ప్రమిత హోని పర్ భీ ఫిర్ అన్య ప్రామాణిక అపేక్ష హో సకతే హోనే ఐక్య విమిత్ ఐక్య ప్రమిత హోనే బాద్ భీ అన్యాది అపేక్ష సంభవాత్ ప్రమాణ సే సిద్ధ హువా తో భీ అన్య వ్యతిరేక సంభవ హే ఇతి ఆశంక్య. నచాపి మాన వ్యాపార వ్యపేక్షైకాత్మ్య నిశ్చితౌ తత్ఫలస్య సమాప్తత్వాత్ తపేక్షా నిష్ఫలాయతః నచాపి మాన వ్యాపార అపేక్షా ఏకాత్మ నిశ్చయౌ ఏకాత్మ నిశ్చయౌ మాన వ్యాపారస్య అపేక్షా న క్యూ తత్ఫల సే సమాప్తత్వాత్ మానవ వ్యాపార కా ఫల సమాప్త హో గయా అపేక్షా సమాప్తత్వాత్ యత అపేక్షా నిష్ఫల మానవ వ్యాపారికి అపేక్షా నిష్ఫల కోయి జరుగుత నహీ బాత్ నహీ హా ప్రమాణ కోయి ప్రమాణ వ్యాపార సామాన్య అన్య వ్యతిరేక అన్య కోయి ప్రమాణ ఏకాత్మ జ్ఞాన హోని పర బాత్తర్ తస్య వాక్యా నిశ్చితౌ తత్ఫలస్య సహేతు బంధ ద్వస్తే సిద్ధత్వాత్ జ్ఞానం సే బంధనష్ట హువా ఐక్య జ్ఞానాద్ అనంతరం అన్వయాది అపేక్షయ వైఫల్యాన్ మాన్ సహకారిణి తస్మిన్ నా అపేక్ష తస్మాత్ తద్విరుద్ధినేవ ప్రామాణికి. ఐక్యాత్మస్య వాక్య నిశ్చితం ఉస్కా ఫల సహేతు బంధుత్వస్థ సిద్ధ హో గయా. ఐక్య జ్ఞాన్ కే బాద్ అన్వయాది అపేక్షయా వైఫల్యాత్ అన్యాది అపేక్షా కా కోయి ప్రయోజన నహీ. అన్వయాది అపేక్షా తో ప్రమాణ కా సహకారీ నహీ హై. అన్వయాది అపేక్షా మాన సహకారీ తస్ అన్వయాదు న అపేక్షా అన్యాది అపేక్షా నహీ తస్మాత్ తద్ విరుద్ధినేవ ప్రామాణికి ఇత్యర్థ. అన్యాదిక విరుద్ధి ప్రామాణిక జ్ఞాన అన్యాదిక విరుద్ధే. ఐక్య జ్ఞాతే అన్యాది అయోగం అంగీకృతే ద్వితీయం ప్రత్యయ. ఐక్య జ్ఞాతం సే అన్యాది నహీ హోగా. ఔర్ అన్యాది జ్ఞాత నహీ తో ఐక్య జ్ఞాత నహీ తో అన్యాది హోగా. యావత్తు యావత్వాగమత సాక్షాన్ నవేత్యాత్మానమద్వయం అన్వయాద్యాత్మబోధార్థం తావత్ తత్కేన వార్యతే. యావత్తు ఆత్మానం అద్వయం ఆగమత సాక్షాన్న వేతి తావత్ తత్ అన్వయాది ఆత్మబోధార్థం కేన వార్యతే. ఆత్మజ్ఞానికి అన్వయాది హోగా హి జ్ఞాన నహీ భాత. ఆత్మతి హేతు మాన్ సహాయత్వేన అన్వయాది ఉపగమశ్చేత్ తదపేక్షత ద్వైతమపి స్యాత్. ఆత్మజ్ఞానక హేతు ప్రమాణం, ప్రమాణ సహాయత్వేన అన్వయాది మానా, అన్వయాది కే ద్వైత అపేక్షిత హై. తో అన్వయాది యది మానేంగే తో తదపేక్షత ద్వైతమపి స్యాత్ ఇతి ఆశంక్య. అజ్ఞానంచ తదుక్తంచ హ్యాత్మైవ అజ్ఞాతతత్వక తత్తత్వబోధా తద్బాధ సర్పరజ్వాది బాధవత్. అజ్ఞానంచ తదుక్తంచ హి ఆత్మైవ అజ్ఞాతతత్వక తత్వబోధా తద్బాధ తత్వబోధా తద్బాధ ఆత్మైవ అజ్ఞాత తత్వక. అజ్ఞాన తదుతో కార్య జితేన హే సో అజ్ఞాత తత్వక ఆత్మా ఏవ ఆత్మైవ అజ్ఞాత తత్వక అజ్ఞాత ఆత్మస్వరూపే సో తత్వబోధాత్ తస్య ఆత్మన తత్వ బోధాత్ తస్య బాధ సర్వస్య సర్పరజ్వాది బాధవత్ సర్పరజ్వాది బాధవత్ సర్పరజ్వాది కల్పిత సర్పరజ్జ్వాది బాధవత్. సర్ప రజ్జు మే సర్ప సర్పేన రజ్జు కల్పిత సతాయే అన్యత్ర భూచిద్రాదు సర్పరజ్జ్వాది కల్పిత సోగా బాధవతాయ తత్వబోధాత్. ఉత్తర తస్య యథోక్తాత్మతయా శృతి ప్రసిద్ధ్యర్థ ఈ శబ్ద. అజ్ఞాన సౌకృష ఆత్మస్వరూపే అజ్ఞాత కించ సర్పాది రజ్జ్వాది బోధాద్ బాధవత్. తో రజ్జ్వాది బోధ శకంసే సర్పరజ్జ్వాది బాధవత్ సర్పస్య రజ్జ్వాది జ్ఞానేన బాధ ఇవ టీకా మే సర్పాది రజ్జ్వాది బోధాద్ బాధ. తో రజ్జు ఆది బాధ కాత రజ్జ్వాది బోధ సే బాధ సర్పకా రజ్జ్వాది సే రజ్జ్వాది జ్ఞాన సే బాధ జసే హోతా హై. సమాస్ కర్నా పడేగా రజ్జ్వాది కాత రజ్జ్వాది జ్ఞాన సర్పస్య రజ్జ్వాది రజ్జ్వాదినా బాధ రజ్జ్వాదినా బాధ రజ్జ్వాది బాధ సర్పస్య రజ్జ్వాది బాధవత్ సర్పస్య రజ్జ్వాది బాధవత్ సర్పరజ్జ్వాది బాధకంసే రజ్జ్వాది సే విశేష విషయలైనా లక్షణ లక్షణీకరీ కన్నా పడేగా రజ్జ్వాది జ్ఞాన సే బాధ సర్పగా. ఓ రజ్జ్వాది జ్ఞాన సే సర్ప జ్ఞాన కా బాధ తో రజ్జు సే సర్ప బాధేసే కదైతే ఉపలక్షణ అన్న రజ్జ్వాది నా బాధ కానీ రజ్జ్వాదికే ద్వారా తో బాధ నేతా నా అజ్ఞాన సే తో రజ్జ్వాది సే రజ్వాది జ్ఞాన లేంగే తోగా रज्जु आदि का ज्ञान, रज्जु आदि अधिष्ठान ज्ञान, ज्ञान अर्थ लेना पड़ेगा विषय से। रज्जु आदि बोधात बाधवत, तो रज्जु आदि क्या था, रज्जु आदि बोध आत्मज्ञान सर्वद्वैत बाध मानते हैं, न वास्तव द्वैत प्रसिद्धि, द्वैत वास्तव नहीं, तत्त्व बाधात तद बाध। रज्जु आदि अच्छा, सर्प से रज्जादि बोधवत बाधक, सर्प रज्जादि बोधवत, सर्पादि रज्जादि बोधात बाधवत। हाँ वो तो ऐसे वैसे जैसे पाठ है ठीक है, ऐसा अर्थ करने का कोई आपत्ति नहीं। रज्जादि के द्वारा सर्प का बाध होता है, रज्जादि के द्वारा सर्प का बाध मत, रज्जादि ज्ञान से सर्प ज्ञान बाध होने से विषय से बाध हो गया। नहीं पहले ज्ञान, ज्ञान तो ज्ञान को बाध करेगा, रज्जु ज्ञान सर्प ज्ञान को बाध करेगा, फिर विषय का बाध होता है। क्रमा पिछा होगी और साथ साथ अविद्या क्या निवृत्त, अविद्या की निवृत्ति होते ही हाँ, क्योंकि अविद्या ही सर्पाकरण सर्पाज्ञानाकरण परिणाम होते हैं, तो अज्ञान ही परिणाम होते तो अज्ञान का अज्ञान की निवृत्ति होने से नहीं, दोनों में तो सर्प ज्ञान और सर्प दोनों की निवृत्ति, ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, और सर्प ब्रह्म और सर्प ये तो विषय है। हाँ भ्रांति कहने के लिए जब कहेंगे बाद में, नहीं पहले बाद नहीं, भ्रांति कहने के विषय बात चाहिए, किंतु बाद होगा पहले विषय का ऐसा नहीं। ज्ञान ज्ञान तो अज्ञान को नाश करेगा, रज्जु के अज्ञान से सर्प है, रज्जु ज्ञान सर्प रज्जु के अज्ञान को नष्ट करेगा, रज्जो ज्ञान नष्ट होने पर रज्जो ज्ञान का जो परिणाम है कौन, सर्प और सर्प ज्ञान दोनों, अज्ञान रज्जो ज्ञान ही सर्प रूपेण सर्प ज्ञान आकर परिणाम होते, तो सर्प सर्प ज्ञान दोनों का बाध हो जाएगा, तो अज्ञान निवृत्ति के बाद, हाँ अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति, फिर बाद जो कहेंगे अज्ञान की निवृत्ति हो गया तो अज्ञान कार्य की निवृत्ति होने से दोनों का बाध हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। विषय विशिष्ट तो है क्या बाध होता है, सर्प ज्ञान हुआ था, सर्प ज्ञान नहीं होता ऐसे बाध नहीं होगा, सर्प विशिष्ट ज्ञान सर्प मिथ्या से तद विशिष्ट तो है ज्ञान भी बाधित व्यवहार होता है, बाधित ज्ञान तो मिथ्या है। प्रत्यक्ष ज्ञानम अभी बाध्यम अबाध्यम बा प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यय ज्ञान भी बाध्य बाध्य आद्य बाधक तो आयोग, प्रत्यय ज्ञान बाध्य होगा तो बाधक नहीं होगा, अबाध्य द्वितीय सर्वद्वैत बाधा सिद्धि, द्वैत बाधक बाध असिद्ध इतिहास संख्या हाँ क्लिप्ताना, क्लिप्तानाम अपि रज्ज्वादो कल्पितांतर संश्रयात, क्लिप्तांतरापनुति स्याद यथा तद्वदिहात्मनि, क्लिप्तान रज्ज्वादो क्लिप्तानामपि कल्पितांतर संश्रयात क्लिप्तांतर अपनुत्ति स्यात् यथा यथा स्यात् तथा तद्वदिहात्मनि, यथा क्लिप्तांतर कल्पित है, रज्ज्वादो कल्पितानामपि कल्पितांतर संश्रयात क्लिप्तांतर अपनुत्ति, अन्य कल्पित ज्ञान से पूर्व कल्पित के निवृत्ति, सर्प कल्पित है माला कल्पित हो गया, माला है सर्प नहीं तो सर्प निवृत्ति होगी, फिर माला के भी निवृत्ति हो जाएगी भूषिद्र ज्ञान से, यथा तद्वत ही आत्मनि, यह आत्मनि क्लिप्त कल्पित पदार्थों की निवृत्ति अन्य कल्पित ज्ञान से हो जाएगी, कल्पित ज्ञान से पूर्व कल्पित की निवृत्ति हो जाएगी। कृपाना निर्धारण षष्ठी, कल्पितानां मध्ये रज्जु आदि कल्पितांतर संशय कल्पिता मध्य तो अन्य ज्ञान बाद ज्ञान से भी उसका भी बाध हो जाएगा, बाध्य है प्रत्येक ज्ञान बाध्यम। तो उत्तर क्या हुआ, द्वितीय सर्वद्वैत बाधा सिद्धि, प्रत्येक ज्ञान में भी बाध्यम अबाध्यम बा आद्य बाधकत्व आयोग द्वितीय सर्वद्वैत सिद्धि इत्याशंका कृता नाम अभी बाध्य होकर के भी सौ का बाधक हो सकता है। कल्पित ज्ञान से कल्पित की निवृत्ति होती है, तो प्रत्यय ज्ञान भी बाधक बाधित आद्य बाध्य बाध्य न सर्व, अरे अबाध्य होगा तो हाँ बाध्य होने पर भी कल्पित ज्ञान से भी उससे अतिरिक्त कल्पित का तो निवर्तक हो सकता है, ये उत्तर दिया। प्राग प्रमाण प्रवृत्ति है कल्पितम भेदमादाय उक्त अन्य आदि फलम उपसंहरति, प्रमाण प्रवृत्ति के पहले कल्पितम भेदम लेकर के अन्य व्यतिरिक हुआ, कल्पित भेद अन्य व्यतिरिक उपसंहरति प्रत्येक प्रत्येक मानेकमे यो तो भोक्ता भोग्यम ततः परम भोग्यानां व्यभिचारेपि भुक्तैको व्यभिचारवान्। प्रत्ययमान एकमेह, प्रत्ययमानेन एकेन मेह भुक्ता भोग्य ततः परम, प्रत्ययमान हो जाए तो साक्षी रूप हो जाएगा, भुक्ता भोग्य ततः परम भोग्यानां व्यभिचारेपि भुक्तैको अव्यभिचारान्, एक भुक्ता अभिचार अतो भुक्ता प्रत्ययमानेकमेह भुक्ता, प्रत्यय प्रमाण से एकमेय भुक्ता है भोग्यम ततः परम भोग्यान व्यभिचार होगा भुक्ता है क्या, तो भुक्ता भी प्रत्येक मान मेय तब अन्य वितरक होगा भेद कल्पना करके। चौतरे स्वप्रकाश चिद्धातुरेव आत्मा प्राण आदि रे, स्वप्रकाश चिद्धातुरेव आत्मा प्राण आदि रे दृश्यत्वाद, प्राणादि स्वप्रकाशी धातुर आत्मा एव, प्राणादि को पक्ष बना करके प्राणादि स्वप्रकाशी धातुर दृश्यत्वात् अनात्मेति फलम उपसंहरति, प्राणादिर आत्मा अनात्मा दृश्यत्वात् नहीं, प्राणादिर अनात्मा दृश्यत्वात् प्राणादिर अनात्मा दृश्यत्वात्, तो स्वप्रकाश चिद्धातु रेव आत्मा, हाँ प्राणादि अनात्मा और स्वप्रकाश चिद्धातु आत्मा, ये अन्य व्यतिरेक का फल हुआ। स्वप्रकाश चिद्धातु रेव आत्मा एक है और दूसरा है प्राणादिर अनात्मा दृश्यत्वात्, स्वरूप विराम कर देने से स्वप्रकाश चिद्धातु रेव आत्मा एक हुआ, प्राणादि अनात्मा दृश्यत्वात् इति फलम उपसंहरते अन्य आदि, अन्य व्यतिरेक का ही फल हुआ, सबका सीधा आत्मा अन्य अनात्मा भोग्यानाम इति भोग्याना भोग्यानाम व्यविचारे भी भोक्ता एक अविचारवान हुआ। अन्य आदिना देहद्वय अतिरिक्तम आत्मान उपपाद्य, देह थोड़ा सूक्ष्म से अतिरिक्त आत्मान उपाद्य तन इत्यादि श्रुति व्याख्यानम अनुपदति तनु बृहन इत्यादि, समय हो गया ओ।